Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Jogurt Jogobella, różne smaki w cenie 2,49 za 500 gramów. Jogurt Jogobella w mocno pobudzającej cenie. 500 gramów za 2,49. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. W najbliższą niedzielę, 1 czerwca, po raz 7, będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia. W programie m.in. koncert dzieci oraz znanych artystów. Gra rodzinna Jan Paweł II, Święty dookoła świata, a także inauguracja ruchomego teatru XXI wieku. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja chce pomóc w uwolnieniu obserwatorów OBWE porwanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy. Władze Platformy Obywatelskiej oceniają eurowybory, trwa posiedzenie zarządu. Do następnych wyborów przyłożymy się jeszcze lepiej. Przed nami wybory samorządowe i potem ta najważniejsza batalia, czyli wybory parlamentarne. Pierwsze bankomaty, w których można kupić elektroniczne pieniądze, popularne bitcoiny, stanęły w Polsce. Rosja pomoże uwolnić obserwatorów OBWE porwanych na Ukrainie. Moskwa zapewnia, że zrobi wszystko, aby odzyskali wolność. Takie oświadczenie przekazał rosyjski ambasador przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Andriy Kelin. Kontakt z czterema obserwatorami urwał się w poniedziałek. Potem okazało się, że w okolicach Doniecka zostali uprowadzeni przez prorosyjskich separatystów. Rosyjski ambasador przy OBWE podkreślił w rozmowie z agencją RIA Nowości, że Moskwa podjęła już wszelkie możliwe działania, aby obserwatorzy zostali uwolnieni. Wezwał też kierownictwo organizacji do utrzymania w południowo-wschodnich regionach misji obserwacyjnych. W opinii Andrija Kelina mogą to być niewielkie grupy, ale jednak powinny być w miejscach, w których trwają walki. Wcześniej rosyjskie MSZ kolejny raz wezwało władze w Kijowie do przerwania operacji wojskowej przeciwko separatystom. Dyplomaci zwrócili się też do krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych o wpłynięcie na ukraińskie władze, aby wycofały wojska z zapalnych regionów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 7 czerwca w przyszłą sobotę urząd obejmie nowo wybrany prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Inauguracja odbędzie się w Kijowie. Nie są planowane żadne specjalne obchody na kijowskim Majdanie. Dziś ukraińska Centralna Komisja Wyborcza oficjalnie podała, że Poroszenko zwyciężył w pierwszej turze, gromadząc 54,5% głosów. Wszystko wskazuje, że w pierwszą podróż zagraniczną nowy prezydent Ukrainy uda się do Polski. 4 czerwca ma wziąć udział w uroczystościach 25. rocznicy wolnych wyborów. Już wiadomo, że nie będzie żadnych wniosków ani decyzji. Wieczorem zebrały się władze Platformy Obywatelskiej i oceniają wynik niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. PO nieznacznie wygrała, dostała 0,35% głosów więcej niż PiS, ale będzie miała tyle samo mandatów, co główny rywal, 19. W porównaniu do poprzednich eurowyborów partia rządząca straciła 6 mandatów. Ale jak mówi sekretarz generalny Paweł Graś, wynik powinien cieszyć, bo jeszcze w lutym według sondaży Platforma traciła do PiSu kilkanaście procent. Te straty zostały odrobione i to tak, że w tej dogrywce albo w rzutach karnych udało się jednak wygrać. Ten wynik nie dziwi. Niska frekwencja, ponad 7 lat rządzenia. Ludzie trochę mają być prawo już zmęczeni, znudzeni władzą, znudzeni Platformą. Tym większe dzięki i tym większy szacunek i tym większa chwała tym, którzy poszli mimo wszystko i na Platformę głosowali. Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły całą serię głosowań. Jesienią tego roku czekają nas wybory samorządowe, a w przyszłym roku prezydenckie i parlamentarne. Turecki Trybunał Konstytucyjny uznał blokadę YouTube za nielegalną. Rząd 2 miesiące temu ograniczył działalność internetowego portalu z materiałami wideo w Turcji. Wyrok z orzeczeniem trafi teraz do Państwowego Nadzoru Telekomunikacyjnego, który ma znieść obostrzenia. Dostęp tureckich internautów do portalu YouTube i Twittera został zablokowany przed wyborami komunalnymi pod koniec marca. Wcześniej w obu tych mediach społecznościowych pojawiały się nagrania rozmów telefonicznych mających demaskować praktyki korupcyjne w najbliższym otoczeniu premiera Erdoğana. Blokadę Twittera zniesiono już na początku kwietnia, także na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Elektroniczne pieniądze, bitcoiny, coraz bardziej popularne, także w Polsce. Jeden bitcoin w tej chwili kosztuje ponad 1700 zł, a od niedawna można je kupić w specjalnych bankomatach w Toruniu i Warszawie. Trzeba nacisnąć start, przyłożyć kolejno telefon. Automatycznie pojawi się informacja, jaką ilość bitcoinów mogę zakupić. Przyszedłem się rozeznać, myślę o większym zakupie. Maciej Ziółkowski, ambasada Bitcoin, bankomat, który wypłaca bitcoiny, czyli cyfrową walutę internetu, która wszędzie działa tak samo. Potrzebny jest tylko internet. Jeden bitcoin kosztuje 1720 zł. Bitcoin jest drogą walutą. Rząd Stanów Zjednoczonych jest największym posiadaczem bitcoinów, a w Wielkiej Brytanii bitcoiny są zwolnione z VAT-u. Sylwester Suszek. Jestem prokurentem spółki Bitbay. Dzisiaj kupujemy za 1700, a prognozy w tym roku Bitcoin ma dojść do 5000 zł za sztukę. Na bitcoinach można dużo stracić, ale też i dużo zarobić, podobnie jak na kursach spółek notowanych na giełdzie. To był serwis Trójki. A w nocy deszcz w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie. Chłodno, od 4 do 8 stopni. Jutro przelotny deszcz, głównie na południu kraju. Poza tym chmury i niewielkie przejaśnienia. Na termometrach podobnie jak dziś, od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w 3 dni. Tak, drogie panie. Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitalate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Jazz Raz Po Raz zaprasza na ostatnie koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble. 5 czerwca Gdańsk, Archikatedra Oliwska. 6 czerwca Warszawa Służew, Kościół Ojców Dominikanów. Garbarek i Hilliard. Patronem medialnym koncertów jest program Trzeci Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Onet.pl. Bilety w salonach Empik. Gdybyś umiał kłamać, gdybyś umiał manipulować tłumem, gdybyś wiedział, jak rządzić światem, ten serial mógłby być o tobie. Ale jest o człowieku, który nazywa się Francis Underwood i dobrze wie, jak dojść do władzy. Tylko w Ale Kino Plus 30 i 31 maja o 20.10. Maraton drugiego sezonu kontrowersyjnego serialu House of Cards. To będzie prawdziwa lekcja polityki z Kevinem Spacey. Oglądaj na platformie NC+. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dobry wieczór, witam po drugiej stronie. Na naszej scenie, to mówię dla wszystkich, tych, którzy nas oglądają w internecie i tych, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, już Marek, Piotrek i Adam, a właściwie Marek, Piotrek, Adam, czyli Nightmarks Electric Trio. To będzie ich pierwszy występ w Trójce. Debiutancka epka nadchodzi, nadchodzi wielkimi krokami i to jest koncert, który, przypominam, przygotowuje nas na godne przyjęcie pierwszej edycji festiwalu, który ma długą nazwę, ale na szczęście jest tutaj napisana Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Za tydzień też będziemy koncertować w tym studiu, ale to już będzie pierwszy dzień tego festiwalu i spotkamy się wtedy z Hałuszką. No nie będę mówić, jak miało być. W każdym razie cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie. Cieszę się, że widzicie Envy. Bardzo się z tego powodu cieszę. A na scenie Nightmarks Electric Trio. We'll be right back. guess. Never trust, never trust a prototype. I never trust, never trust, never trust a prototype. Digging deeper. Digging deeper. Digging deeper. I'm digging deeper. So deeper. Witamy, jesteśmy Nightmarks Electric Trio. Zagramy wam numery z naszej epki plus parę niespodzianek. Zapraszamy teraz na scenę naszego człowieka Spinacz. Spinacz, chodź do nas. Dobry wieczór. Jestem Spinacz. You do have to be Mamy tylko moment, ten krok robię świadomie, wiem, że to jeszcze nie koniec. Nie czuję wcale wokół tego napięcia, jakieś żale i detale, znowu wszystko do wzięcia. Biorę to i zmijam się wysoko, celebracja. Iść tam razem nie zawsze to wzmacnia. Moi ludzie wiecznie rasne, zewnąłem nie bym laska, bo sam się umiem podnieść, spinać, zrób to. Słyszę te mądrości, lecz nie ufam tym głupkom, na łańcuchu chodzą krótko. Wspieranie się o flow czy sound, w takim cyrku odnajdzie się już tylko clown. Spokojnie biorę oddech, wybieram tylko to, co ze mną zgodne. Intensywne życie bez iluzji, tak blisko nam do siebie, choć tak wiele nas różni. Droga, mój potencjał, moja wizja. Wchodziłem w dzień przy dobrych intencjach, umiem się przyznać. Czasem ten gorzki smak nie dał się przebić niczym. Gawę dalej przegrywamy, gdy ego się liczy, mam listy. Ty tak jak ja, masz jakieś swoje, wiemy, że romanse stare i nowych się nie boję. Jeśli mam mnie to czegoś nauczyć, wzmocnić, biorę to, dotykam dna, by zaraz się odbić. Żak pusto, przynoszę też, czego na co dzień brakuje. Mówią, wariat, dobrze się czujesz, wariograf wariuje, gdy chcę zaprzeczyć. Jak leci najlepiej, robię tu rzeczy piękne. Unoszę rękę, płynę razem z dźwiękiem. Spokojnie biorę oddech, wybieram tylko to, co ze mną zgodne. Intensywne życie bez iluzji, tak blisko nam do siebie, choć tak wiele nas różni. Ty, tak jak ja. A. Ty, tak jak ja. Ty, tak jak ja. Samo ty, tak jak ja. Ty, tak jak ja. Dzięki za zaproszenie. Dzięki. Jedziemy dalej, proszę państwa. Jedziemy dalej. To jest nasz remix Roberta Glaspera. Move Love z płyty Black Radio. What love got to do with it? Thank you. dla ciebie, Maceo. Wiem, że twoja dusza tu gdzieś wisi. Jest to wśród nas, na pewno. Mind state, furtive movements towards the place. Brave man, Satan is a good to you. A step into the light of darkness. Can you feel it too? Enmity is the host, got the work to do. Do, do. Nine electric fear. Narrow perception, prevention of movements. System in your head makes you dumb, dumb money. Sister son of the sun needs kinda improvement. Cause day is when you see, night is when you think. Don't be afraid, sleepwalking can't bring you this part. Change is about to come in the dark. Experience to get into the zone and duck with Mark. Yeah, yeah. It's getting late. All in all, we glad you're here. We be glad you're here. Yes, you don't stop. Bring the body rock, bring the secret zone. Secret zone. What? Sit your mind right. Yes, set your mind ready. Wykonamy utwór pod tytułem Breakfast. Nasz najdłuższy numer bodajże. Of intellect, kiss my way in the minute, go bless, release me so I can fly into your room. Scooping the best, so I'm checking the light. Growing seeds, it's just up the night. I'm scooping the best, so I'm checking the light. Growing seeds, it's just up the night. Breakfast. Breakfast. Thank you. Dziękujemy bardzo. Żeby była jasność, jesteśmy Nightmarks Electric Trio, NMET, You Know Me Records, nas wydaje. Nasza epka pojawi się już niebawem, w połowie czerwca będziecie mogli ją nabyć w internecie. A już niedługo później na winylu. Będzie między innymi ten utwór. Once upon a time, I remember when I had gave up on my purpose, yeah. Twice upon a time, I remember being so nervous, nervous to think and dream and do what I believe, yeah. Remember my mother, who said you excel when you make heaven out of hell, and heaven, yes, it dwells, yeah, inside your heart. Stop what you're selling, cut the big talk, and work inside your dreams. Be all that you can be, oh baby. And leave nothing untouchable. Leave it to humanity. Yeah. Once upon a time, I remember finding my purpose. Realizing I'm worth it. Twice upon a time, I remember failing. Failing so short, I couldn't sort of where to go. Yeah. Remember my father. Set your failures on the road to my success. And I can fail unless, yeah, I don't give up. Stop what you're selling, cut the big talk, and work inside your dreams. Be all that you can be, oh baby. And leave nothing on the table. Dziękuję wam bardzo. Teraz zagramy numer. A ten utwór, który śpiewałem przed chwilą, śpiewa na płycie u nas AB z Waszyngtonu. A teraz zagramy z kolei utwór, który nagraliśmy również z naszym kolegą zza oceanu, Rashanem Ahmadem. Będzie to Glorious Tune. Naprawdę niezapomniane chwile wiążą się z tym utworem. attention. And now I scream my roots and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that unit. Yeah. Relaxation. Vibe with it. Vibe with it and get it on. Vibe with it, get this and vibe with it and get it on. Vibe with it. Vibe with it. Get this and vibe with it and get it on. Vibe with it. Get this and vibe with it and get it on. Get this and vibe with it and get it on. Your life a glorious tour. You better sing your song. Yeah. Check, check. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmers. Hopping planes, catching rain, other body armor. Common catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Never faking on the regular. False prophets going on and on like etc. etc. Can never break the habits. My head be moving to the soul fire automatic. Ghetto youth never love his fashion. The media told me the story. Zapraszamy na scenę siostry Archeo. Szykuje się gruba kolaboracja. A raczej szczupła. Cześć. Ważne, że nie łysa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Coś mówimy? Ja chciałam powiedzieć, że właśnie dzisiaj przyszedł nasz wujek. Paweł Bryła, który ma dzisiaj urodziny i chciałabym złożyć mu życzenia, jakby chyba ty też, nie? Dedykując mu występy. Tak, bo wujek nas całe życie uczył, że trzeba robić dziury w utworach dobre i zobacz, wujku, oni potrafią. Dobre dziury robią. Nie, bo ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, dlaczego na przykład uważam, że oni są super. Bo ja sama kiedyś chciałam zrobić beat. To było bardzo dla mnie trudne doświadczenie, ponieważ nie umiałam w ogóle wybrać niczego. Wszystkie stopy niby fajne, wszystkie werble niby fajne, a oni umieją wybrać i wybierają wszystko samo, co jest magiczne i ładne. Myślę, że to jest jakby... Dziękuję. Możesz robić brawo im teraz. Thank you. cracks are crawling in my eye. Major headache, invisible drill hollows. Then I frown a little. Some visible light is trying to burn out my eyes. I'm so, so sorry, I need to lay down. Something bad to eat. Is it because of the climate change? Or is just you and lack of i razem czy osobno i czy wołają po imionach. Jak od pełni maleje z księżyca moja głowa. Coraz milszej i prościej, więcej czuję, jestem lepsza połowa. Od pełni maleje z księżyca moja głowa. Coraz milszej i prościej, więcej czuję, jestem lepsza. Głodna szczęścia kłód daje mi apetyt i ruch. Płynę, wchłaniam uczucia, doznania, a czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Dla mnie już obrazy nie muszą. Nagraniem Leki, Nightmarks Electric Trio i siostry Paulina i Natalia Przybysz jako Archeo kończymy transmisję koncertu, który nadal trwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert to rozgrzewka przed festiwalem, który zaczniemy za tydzień, 5 czerwca, od występu artysty, który przybrał pseudonim artystyczny Hauszka. Nightmarks Electric Trio, bardzo fajny koncert. Bez cekinów, bez piór, bez dekoracji. Po prostu muzyka na żywo. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dziękuję też w imieniu artystów. Ogłoszenie społeczne. Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę. Zasmucasz mnie, kiedy poniżasz mojego tatę. Rozpaczam, bo nienawidzisz kogoś, kto jest dla mnie najbliższy. Niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe. Każde dziecko ma prawo do więzi z obojgiem rodziców. Niszcząc więź z rodzicem, niszczysz dziecko. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Enter Music Festival. Dwa wieczory muzycznego spotkania w towarzystwie dobranym przez Leszka Możdżera. Wystąpią Szai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim.